Η τέχνη του ομιλήν. Ιδού λοιπόν μια έξοχη τέχνη. Ποιος όμως θα μας προσφέρει την τέχνη του σιωπάν? Θα αποτελούσε ουσιαστική προσφορά για τον άνθρωπο να του δώσει κάποιος τους κανόνες αυτής της τέχνης, αλλά και να το φέρει στο σημείο να αποδειχθεί ότι είναι συμφέρον του να ξέρει πώς θα τους κάνει πράξη. Πράγματι, πόσοι δεν έχουν χαθεί εξαιτίας της γλώσσας ή της πένας? Αγνοούμε μήπως ότι πολλοί οφείλουν τον εκπατρισμό τους, την καταδίκη τους, σε μια επιπόλαιη λέξη, σε κάποιο γραπτό ανίερο ή ασεβές, και πως το πάθημά τους δεν κατάφερε ποτέ να τους κάνουν να διορθωθούν. As death. Η μανία να μιλάνε και να γράφουν είναι σε μια επιδημική ασθένεια που έχει πλήξει τους περισσότερους από εμάς. Αδαίοι και ευκαιριακοί φιλόσοφοι έχουν καταληφθεί από κάτι σαν τελείριο. Πώς αλλιώς να ονομάσεις αυτά τα έργα που μας κατακλείζουν, στα οποία οι έννοιες της αλήθειας και της λογικής είναι απαγορευμένες και τα οποία μόνο σαρκασμούς περιέχουν, χλεβασμούς, διηγήματα κατά το μάλλον ή τον σκανδαλώδη. Η ακολασία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που είναι αδύνατο να θεωρηθείς διανοούμενος, φιλόσοφος, παρά μόνο αν μιλάς ή αν γράφεις κατά των θρησκειών, της ειδικής, των κυβερνήσεων. aus Jetlag und Alkohol in einem Bus mit 100 Sachen. Η φιλοσοφία δεν αποτελεί σήμερα παρά μια κατάχρηση του όρου. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στην αίσθηση του Σοκράτη και του Σενέκα, οι οποίοι, μιλώντας για τους φιλολόγους, για τους γεωμέτρες, για τους φυσικούς, έλεγαν «Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας διδάσκουν ή δεν μας διδάσκουν την αρετή, και αν μας τη διδάσκουν, τότε είναι οι φιλόσοφοι». Ας είναι αυτό το θεόσφατο, για το ποιοι από τους συγγραφείς αξίζουν τον τίτλο του φιλοσόφου, τον οποίον τόσοι, σπουδαίοι δήθεν εγκέφαλοι, απονέμουν μόνοι τους τους εαυτούς τους. Scheiterst heute, scheiterst morgen, scheiterst immer besser, irgendwann scheiterst du nicht. Dings, allerdings, allerdings, gestrinkt im Stil. Exklusivs, allerdings, allerdings, gestrinkt im Stil. Exklusivs, allerdings, allerdings, gestrinkt im Stil. Exklusivs, allerdings, allerdings, gestrinkt im Stil. Exklusivs, allerdings. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. Exklusiv, allerdings wird allerdings geschrieben im Staller. exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Exklusiv für sie, für die nichts geschrieben steht. Allerdings όπως υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε, ο ένας με το λόγο και ο άλλος με τα γραπτά και τα βιβλία, έτσι υπάρχουν και δύο τρόποι για να σιωπήσουμε. Ο ένας είναι με το να κρατάμε τη γλώσσα μας και ο άλλος με το να συγκρατούμε την πένα μας. Let's do it, let's do it, let's do it, ah da da. Dein Herz fällt es, hab ich mal gefrühstückt. In Steglitz oder Wilmersdorf. Mit Wieland habe ich mich gestritten. Mit Wieland, nicht mit John. Ich reichte ihm die Schere, ich kochte ihm den Leim. In keinem Diktionär hat es den Eintrag je gegeben. Nur du und ich, mein Darling, wir wissen, was es wirklich heißt. Let's do it, let's do it, let's do it, ah, da, da. Spiegelgasse. Ich kannte Jolly Fando höchstpersönlich. Ich hab mit dem Urtext selbst einmal gebadet. Ich spielte mit Anna, spielte mit Hanna. Ich weiß, wo der Kirchturm steht. Ich reichte ihr das Küchenmesser. Ich kochte ihr den Leim. Η υποκριτική σιωπή αρέσει στους μικρόναες, στους δύσπιστους ανθρώπους, στους εκδικητικούς και σε όσους θέλουν να ευνηδιάζουν τους άλλους. Let's do it, let's do it, let's do it, ah, da, da. Η συνετή σιωπή ταιριάζει περισσότερο στους πρικισμένους με ένα ωραίο μυαλό ανθρώπους. Αυτούς που έχουν ορθεί κρίση και αντιλαμβάνονται με ακρίβεια ποιες περιστάσεις επιβάλλουν να σιωπαίνεις και ποιες να μιλάς. They built a ship each winter time for launch to sea before the storm. They don't just go from A to B, they go around and come around. Again. Cause out there's always a construction site, a Starbucks, and yet another Guggenheim. You mean knows what me wants, me who knows what you me wants, and it's grand. No more tassels on the hotel key, a phone line, a laptop, and a box of tangerines. They turn houses into homes where earthquakes live with car alarms. Mature, mild-mannered catastrophes, they gift each other a thousand names and take them off. Take them off again like excessive jewelry. So you me knows what me wants, me knows what you me wants, and it's grand. They defend each other against the past. If the future isn't bright, at least it's colorful. So burn the ship come spring. They fail, fail and try again. Fall off a cliff, succeed and fall, fall again. They have proven quite effectively that bumblebees indeed can fly against the fields of authority. They invent each other ever anew. Still they won't have a different view of everyone or anything. Defend themselves against the whims of fate. Question the statistics, accelerate the status quo, deny the rules of gravity. But they don't use the word once dropped that might break. They do not say that they have love, for who can say? We were killed yesterday. You me knows what me wants, me knows what you me wants, and it's grand. What Mew wants, Mew knows what you me wants, and it's cranky. Εκείνοι που αρέσκονται να διασκεδάζουν με τα πάντα, αρέσκονται και στην περιπεκτική σιωπή. Η έξυπνη σιωπή συνυπάρχει μόνο με τα έντονα πάθη τα οποία δημιουργούν αντιδράσεις που εξωτερικεύονται και αποτυπώνονται στα πρόσωπα εκείνων που τα νιώθουν. Έτσι, παρατηρούμε ότι η χαρά, ο έρωτας, ο θυμός, η ελπίδα κάνουν περισσότερη εντύπωση όταν συνοδεύονται από σιωπή παρά ανώφελες συζητήσεις, οι οποίες το μόνο που καταφέρουν είναι να τα αποδυναμώνουν. Wolken erscheint die Sonne. Sie kennt das Schlüsselwort. Es empfängt mich das Meer in den Farben des versprochenen Himmels. Die Brandung ist in und über mir. Alle Bilder sind der Wind. Auch wenn ich es nicht sagen kann, ich kann es immerhin sehen. Diesseits allemal. Am Abend erwartet mich ein Fisch zum Essen, Nachtisch sogar. Die nicht mehr ganz entlegenen Sterne. Des Nachts ist die Mitte der Ort, in dem ich schlafe. Am Ende der Welt, im Traum beraten mich die Vögel, damit ich es später singen kann. Paradiesseits allemal. Η σιωπή της επιδοκιμασίας προϋποθέτει ορθή κρίση και μεγάλη οξυδέρκεια, εγκρίνοντας μόνο ό,τι αξίζει. Είναι εύκολο να κρίνουμε σε ποιους ταιριάζει η ηλίθια σιωπή. Είναι η μοίρα των μικρονοών και των βλακών. Of honey and kisses, beeswork, blossom channels, how do I know? Remains I'm finished. A possibility. If there's a glimpse of it in the little dance of dance, as a reminder θεωρούμε πως κλείνουμε προς τη σιωπή, πρέπει πάντοτε να στεκόμαστε με δυσπιστία απέναντι στον εαυτό μας. Και αν μας πιάνει μεγάλο πάθος να πούμε κάτι, αυτό είναι συχνά ένας λόγος για να αποφασίσουμε να μην το πούμε. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το δοκίμιο «Η τέχνη της σιωπής» του Αβά Ζωζέφ Αντουάν του Σεντινουά. Η μουσική ήταν των Πεντερέτσκι, Λέο Καντσέλη και Άινστουρζέντε Νιου Μπάουτεν. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Η αληθινή πραγματικότητα. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.